Доўгі-доўгі час у вачах Андрэя стаяла гаротная постаць маці. Яна выйшла з двара і стала паводдаль ад хаты, каб правесці сына ў невясёлую дарогу. Андрэй з дзядзькам Марцінам ад'ехаліся ўжо далёка, а маці ўсё стаяла і пазірала ў той бок, дзе дарога, падняўшыся на горку, схавалася за выступам зямлі, каб ужо болей не паказацца. Тады маці глыбока ўздыхнула, абцерла хусткаю слёзы і пайшла ў хату. Дзядзька Марцін падвозіў Андрэя на вакзал. Перад самаю станцыяй фурманка спынілася, сядок і фурман злезлі з воза. Дзядзька Марцін доўга не выпускаў Андрэевай рукі, свае рукі, цвёрдай, шурпатай ад цяжкай сялянскай працы. Потым уважна і пільна паглядзеў у вочы пляменніку, маленькіх шэрых дзядзькавых вачах стаялі слёзы. «Ну, мой родны, дарагі, бывай здаровы. Няхай Бог цябе ацаліць, вяртайся хутка і шчасліва». Яны моцна абняліся, пацалаваліся. Як ні трымаў сябе ў руках Андрэй, але і ў яго вачах бліснула слязінка. Раніцай у дзень суда Лабановіч быў у Мінску. Ён сядзеў на лаўцы ў скверіку насупраць будынка земскай управы, дзе меўся адбыцца суд. Пасяджэнне было назначана на 11 раніцы, заставалася чакаць яшчэ паўтары гадзіны. «І чаму так цягне мяне гэты будынак?» – думаў Лабановіч. «Чаго мне чакаць ад яго? Гора ці радасць? Вось жа ёсць нейкая ліхая ды ўладная сіла, што прывязала мяне да яго». Зала суда была даволі прасторная і не дужа прывабная, асабліва для такіх асоб, як Лабановіч, каму прыходзілася тут выступаць у якасці падсудных. У канцы залы ўзвышаўся памост на кшталт тэатральнай сцэны, адгароджаны ад публікі моцным, хоць і не склёпістым бар'ерам. У ім было некалькі праходаў для падсудных, для сведак і для розных асоб судовага персаналу. Пакой для суддзяў знаходзіўся за сцэнаю. Калі Лабановіч прыйшоў, у зале было амаль пуста. Патроху пачыналі сходзіцца людзі, мужчыны, жанчыны, для якіх суд, асабліва над палітычнымі, быў такім жа відовішчам, якім для тэатральных гледачоў з'яўляўся спектакль. Лабановіч сеў бліжэй да бар'ера, адкуль можна было наглядаць за ўсім, што будзе адбывацца на судзе і ў зале. Найбольшую ўвагу Лабановіча прыцягваў памост, які ён у думках назваў Галгофаю, што значыць месца пакуты. Пасярэдзіне памоста красаваўся вялікі стол, засланы зялёным сукном. Тут жа стаялі крэслы для адвакатаў і пракурора. Адвакаты Петруневіч і Мяцёлкін сядзелі сярод публікі непадалёку ад бар'ера. У зале стаяў стрыманы шумок, і раптам пачуўся гучны голас: «Устаць! Суд ідзе!» Гэта выгукнуў судовы прыстаў. Усе, хто быў у зале, паўставалі. З расчыненых за памостам дзвярэй паказаўся гурт суддзяў і саслоўных прадстаўнікоў. Уперадзе важна выступаў старшыня суда, член віленскай судовай палаты, шырокі, сівабароды, грамозны чалавек. Барада яго была раздзелена на дзве палавіны і рабіла такое ўражанне, быццам пад сківіцамі ў старшыні былі прымацаваны два караткаватыя венікі, звязаныя з белага курчавага баравога моху, дзе любяць расці чорныя баравікі. Гэта быў вядомы ў той час сярод палітычных падсудных сапраўдны стацкі саветнік Бабека, чалавек бязлітасны да сваіх ахвяр. Недарма сярод засуджаных ім хадзіла такая прымаўка: за сталом сядзіць Бабека, той, што губіць чалавека. За Бабекам таксама спаважна дыбалі суддзі: Бужынскі, Кіслоўскі, Верхаводаў. Усе яны былі ў парадных сініх сурдутах, у накрухмаленых белых манішках, строгія, непрыступныя, нібы яны неслі з сабою па кавалачку Божага памазаніка, цара, якому прысягалі служыць верна. За суддзямі, таксама захоўваючы саслоўныя градацыі, ішлі напышлівы прадстаўнік дваранства, мінскі губернатарскі маршалак Ромава-Рымша Сабур, член управы Янцэвіч, які прыбыў замест гарадскога галавы. Замыкаў працэсію прадстаўнік ад сялян, валасны старшыня Пахальчык, апрануты ў браверку з простага даматканага сукна ў вялізных ботах, даўно не голены і, відаць, добра падмацованы. Бабека заняў самае віднае месца ў цэнтры і сеў у самае высокае крэсла. Пахальчык прымасціўся з краю стала у групе саслоўных прадстаўнікоў. Асобнае месца заняў на памосце пракурор. Чалавек ужо не малады, з невялічкаю сівізною, сярэдняга росту, панурага выгляду, даволі ёмкі ў целе. Кончыкі яго вушэй крыху выступалі наперад, як завітушкі барановых рожак. Са свайго назірання Лабановіч устанавіў, што людзі з такімі вушамі маюць здольнасць да красамоўства. Пракурор ні на кога не глядзеў, сядзеў моўчкі, нібы зазіраў сваё нутро і ледзь прыметна пажоўваў пярэднімі зубамі, як быццам на іх быў кавалачак арэхавага зерня. Адвакаты селі бліжэй да лавы падсудных. Петруневіч, яшчэ малады відны мужчына з добрым абліччам, надзеў фрак, што аздабляла яго фігуру. Мецёлкін, шмат старэйшы за свайго калегу, быў скромным, але строгім сурдуцем. У зале стала ціха. Старшыня суда велічна ўзняўся з крэсла, два венікі яго барады крыху падаліся ўгору, і ён абвясціў, што разгляду палаты падлягае справа аб сялянах Андрэю Лабановічу, Уладзіміру Лявоніку, Сымону Тургаю і Мацвею Астраўцу. Прозвішча чацвёртага падсуднага Лабановіч пачуў першыню таксама за абвінаваўчага акта. Бабека пералічыў усе артыкулы і пункты, на падставе якіх палата будзе судзіць памянёных асоб. Пасля гэтага ён спакойна і важна аддаў загад судоваму прыставу прывесці ў залу падсудных, што знаходзіліся пад вартаю. З малапрыметнай бакавушкі зараз жа паказаліся салдаты-канвойнікі, а ў іх строгім атачэнні Уладзік і Тургай, якога Лабановіч толькі цяпер пабачыў. Абодва падсудныя былі бледныя, доўгае знаходжанне ў астрозе да суда налажыла на іх свой адбітак, канвойнікі вялі арыштаваных сурова, ступалі цвёрда і моцна грукалі па памосце цяжкімі салдацкімі ботамі. Арыштаваных пасадзілі на лаву падсудных, самі канвойнікі пасталі ззаду і па канцах лавы, трымаючы на пагатове стрэльбы і шаблі. Падсудныя спакойна і нават весела пазіралі на публіку. Андрэй не зводзіў з іх вачэй, нібы просячы поглядам зірнуць у яго бок. Уладзік згледзеў Андрэя, ледзь прыметна ўсміхнуўся і ўкрадкам падміргнуў яму. Як вымагаў судовы парадак, Старшыня запытаў падсудных, ці ўручылі ім копіі абвінаваўчага акта, спісы суддзяў і саслоўных прадстаўнікоў. Затым суд учыніў паверку сведак. Паказанні сведак адсутных па законных прычынах суд пастанавіў агаласіць у свой час. Пасля гэтага Бабек абвясціў, што згодна пастановы палаты суд будзе адбывацца пры зачыненых дзвярах. Значыць, справа швах, падумаў Лабановіч. Судовы прыстаў выдаліў публіку з залы, а сведак завёў у асобны пакой. Калі ўсё гэта было зроблена, Бабека, седзячы на сваім троне, прыступіў да чытання абвінаваўчага акта. Чытаў ён аднатонна і нудна, і сам акт быў нудны і занадта доўгі. Нічога новага не пачуў у ім Андрэй. Суддзі і саслоўныя прадстаўнікі ў потайку, прыкрываючы рот, пазяхалі так, што здавалася разарвуцца сківіцы. Прадстаўнік ад сялян Пахальчык заснуў моцным сном. Лабановіч і падсудныя раптам заўважылі, як прадстаўнікі іншых саслоўяў крутнулі насамі і паціхеньку пачалі адсоўвацца далей ад Пахальчыка. Дух дайшоў і да Бабекі. Але таму трэба было захоўваць паважнасць і вытрымку. Лабановіч і яго сябры ледзь стрымлівалі смех, заўважыўшы такую праяву ў судзе, што вёўся па загаду яго імператарскай вялікасці. Бабека толькі шпарчэй стаў чытаць. Калі чытанне акта было скончана, Пахвальчык прачнуўся. Яму здалося, што заснуўшы, ён адсунуўся ад сваіх калег, і прадстаўнік ад сялян стаў патрошку падсоўвацца да іх. Гэта было яшчэ смешней. Бабека тым часам запытаў наўперад Лабановіча, а затым і астатніх, ці прызнаюць яны сябе вінаватымі ў тых злачынствах, аб якіх гаварылася ў акце. Лабановіч адказаў упэўнена і выразна: «Не». Уладзік, хвалюючыся, прызнаў сябе вінаватым у тым, што даваў свайму знаёмаму, нейкаму Петрушу, літаратуру, у тым ліку аповесці Гоголя, «Шынель», «Прапаўшая грамата» і іншыя. Ён катэгарычна адмаўляў свой удзел ва ўсерасійскім саюзе настаўнікам, гаворачы, што толькі меў намер уступіць. Сымон Тургай прызнаўся, што ўваходзіў ва ўсерасійскі саюз настаўнікаў і напісаў адозву аб байкоце. Другія ж адозвы пісаў не ён. Таксама пісаў і не Андрэй Лабановіч. Усе іншыя адозвы былі напісаны трэцяю асобаю. Гаварыў Тургай смела, упэўнена і пераканаўча. «Хто ж гэта трэцяя асоба?» – запытаў пракурор. «Я не сведка на гэтым судзе, а падсудны», – з годнасцю адказаў Тургай і дадаў. «Калі б я і ведаў трэцюю асобу, дык закон дае мне права на некаторыя пытанні не адказваць». «Другіх запытанняў не маю», – сказаў старшыні трохі абсечаны пракурор. Андрэй падзівіўся смеласці Тургая і яшчэ болей упадабаў яго. Па прапанове старшыні суда пракуроры і адвакаты азнаёміліся з доказамі па справе. Гэтых доказаў было не так багата. Настаўніцкі пратакол, захоплены ў Мікуцічах, статут Усерасійскага саюза настаўнікаў і дзеячаў народнай асветы, а дозва да ўсіх настаўнікаў і настаўніц, складанне якой прыпісвалася Лабановічу, зварот да настаўнікаў аб байкоце і іншая дробязь. Пачаўся допыт сведак, якіх прывёў да прысягі нейкі невядомы папок. Найболей цікавымі былі паказанні новых экспертаў. З напружанай увагай слухаў іх Лабановіч. Новы эксперт Гоман, выкліканы судом па хадайніцтву абароны, катэгарычна заявіў: «Гаспадзін старшыня, гаспада суддзі, я дзіўлюся, як магла ранейшая экспертыза на падставе зверкі почыркаў сцвярджаць, што адозву да ўсіх настаўнікаў і настаўніц напісаў Андрэй Лабановіч. Ніякага падабенства ў характары пісьма абсалютна няма». І Гоман пачаў падрабязна, літара за літараю, абвяргаць заключэнне ранейшай экспертызы. Пракурор яшчэ больш нахмурыўся, сук, на якім сядзеў ён, каб кідаць шышкі ў падсуднага Лабановіча, аказаўся падсечаны. І горш за ўсё, што і ранейшы эксперт Ярмін адрокся ад падпісанага ім заключэння. «Як жа гэта так? Вы ж падпісвалі экспертызу», – сурова заўважыў пракурор. «Экспертызу рабіў нябожчык Асмольскі. Ён падсунуў яе мне, я паверыў яму і падпісаў. Цяпер жа, калі я сам сваімі вачамі пабачыў, якія там почыркі, дык маё сумленне не дазваляе мне узводзіць паклёп на нявіннага чалавека. Не хачу браць грэх на душу», – закончыў Ярмін. Здавалася, заключэнне новых экспертаў і асабліва слова Ярміна зрабілі ўражанне на пракурора і на суд. Зусім абыякава паставіўся да гэтага Бабека. Ён звярнуўся да пракурора і да адвакату: «Ці маеце запытанні да сведак? Або, можа, хочаце дадаць што-небудзь?» Пракуроры і адвакаты запытанняў не мелі. Для абвінаваўчай прамовы старшыня даў слова пракурору. «Як напрактыкаваны ў гэтых справах чалавек, пракурор павольна звярнуўся да суда». Голас яго спачатку быў ціхі, але выразны. Ён паступова павышаў тон. «Вы чулі абвінаваўчы акт, у якім грунтоўна, лагічна, аб'ектыўна пададзена перад вамі, гаспада суддзі і гаспада саслоўныя прадстаўнікі, вся мярзотная дзейнасць злачыннай групы, паставіўшы перад сабою мэту разбурыць, звергнуць вякамі усталёваны дзяржаўны лад. Злачынцы, частка якіх сядзіць на лаве падсудных, а частка яшчэ знаходзіцца ў гэтай зале на становішчы свабодных людзей, не грэбавалі ніякімі спосабамі для ажыццяўлення сваіх злачынных мэт. Яны страцілі сумленне, забыліся аб сваім доўгу, аб сваёй ролі, якая адведзена ім. Сець разумнае, добрае, вечнае». Чым далей, тым болей распаляўся пракурор, хоць гэты запал быў штучны, акцёрскі. Гаварыў ён доўга, не прамінуў ніводнай рысачкі з таго, што было адзначана ў абвінаваўчым акце, і аздабляўся самымі згубнымі, бязлітаснымі ўкрасамі. Кожнаму падсуднаму ён даў асобную характарыстыку. Асабліва даставалася Тургаю і Уладзіку. Адносна Лабановіча пракурор заўважыў, што гэты падсудны хоць і мала фігуруе ў абвінавачанні, але, як гаворыць народная прыказка, па абліччы апостол, а па зубах сабака. Хоць заключэнні экспертаў разыходзяцца, але самым аўтарытэтным экспертам ёсць суд. «Усе мы людзі граматныя», – сказаў пракурор. «Нам даводзілася чытаць розныя почыркі. Няхай суд скажа тут, сваё слова. У заключэнне пракурор патрабаваў вышэйшай меры кары, што азначана ў артыкулах, па якіх адбываўся суд. З грунтоўнай прамовай без выкрунтасаў, але і не без шпілек выступіў адвакат Петруневіч. Ён абараняў Тургая і Лабановіча. Петруневіч пачаў з пахвалы натхнёнаму выступленню пракурора. «Гэта узор красамоўства», – сказаў адвакат. На жаль, толькі пракурор згусціў фарбы. «Вы паглядзіце, гаспада суддзі і гаспада саслоўныя прадстаўнікі на падсудных. Усё гэта – зялёнае юнацтва, веснавая паводка, што не тоўпіцца ў берагах. Не трэба мець злачынную душу і злачыннае сэрца, каб падпасці пад уплыў тых ці іншых асоб, тых ці іншых ідэй і зрабіць памылку». Пракурор у сваёй прамове спасылаўся на залатыя словы паэта народніка: «Сеяць разумнае, добрае, вечнае». Дазвольце і мне спаслацца на генія рускай паэзіі, на бессмертнага Пушкіна. «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век вославил я свободу и милость к падшим призывал». Апошні радок Петруневіч прадэкламаваў як артыст, вымаўляючы кожнае слово асобна і робячы на ім лагічны націск. «Юнацтва ўласціва кіпення бурлення», – казаў далей абаронца. Колькі юнакоў студэнтаў прымала ўдзел у дэманстрацыях, у выступленнях, у бунтах супраць таго ці іншага грамадскага парадку, супраць закону. Хіба можна называць іх злачынцамі? Паводка ўваходзіла ў берагі, і бунтары канчалі ўніверсітэты, паступалі на дзяржаўную службу, рабіліся стараннымі чыноўнікамі і дзеячамі у розных галінах жыцця. Яны былі адданымі суддзямі, таленавітымі следчымі і пракурорамі, асабліва ў палітычных справах. Бабека заварушыўся: «Прытрымлівайцеся межаў кодэкса і матэрыялаў суда», – заўважыў ён Петруневічу. «Прымаю да ведама, гаспадзін старшыня, але не магу не адзначыць таго, што і ў сцверджанні пракурора па адрасу падсуднага Лабановіча, па абліччы апостол, а па зубах сабака, заключана нейкая юрыдычная функцыя». Пракурор пагладзіў сівавата-рыжы вус, але змаўчаў, а Петруневіч правіў сваё адвакацкае права і скончыў прамову зваротам да суда з просьбаю прыняць пад увагу маладосць падсуднага Сымона Тургая і панесеную ім ужо кару 1,5 года зняволення ў астрозе. Што ж датычыць падсуднага Лабановіча, то адзінае абвінавачанне, выстаўленае супраць яго, пабудавана на хісткім грунце, як давялі эксперты, рассыпалася, таму падсудны Лабановіч павінен быць апраўданы. Мецёлкін сказаў кароткую лагодную прамову і, па прыкладу Петруневіча, прасіў суд уважыць і маладосць падсуднага, і яго пакаранне да суда, зняволенне на год з чвэрцю. Астраўца Мецёлкін прасіў апраўдаць, падсудны ні ў чым не выявіў свае незаконнае дзейнасці. Бабека запытаў кожнага з падсудных, ці хочуць яны сказаць сваё слова суду. Падсудныя адмовіліся. Тады старшыня зачытаў суддзям некалькі пытанняў, на якія суд павінен быў сказаць: вінаваты або не вінаваты. Пасля гэтага Бабека абвясціў перапынак на 2 гадзіны. Суд пайшоў у спецыяльны пакой на нараду, прасцей сказаць, на абед, бо спрактыкаваны старшыня ўжо меў у партфелі прыгавор.